ก็นึกถึงญาติขึ้นมาได้อาอีน้องแม่นั่นแหละก็เลยให้ลูกสาวโทรไปทางโน้นทางโน้นก็รู้เรื่องก็ร้อนใจให้คนเอารถมารับพอไปถึงบ้านน้องสาวอาม่าก็เล่าเป็นการใหญ่ไม่พอใจเจ๊คิมลูกสาวเป็นอย่างยิ่งเจ๊คิมก็ได้จะสายหน้าพออาม่าหลับไปด้วยความอ่อนเพลียก็หันหน้ามาปรึกษากับอาอีพออาอีรู้เรื่องที่ไปดูหมอกันมาแล้วสินแสว่าอย่างนั้นก็ถึงกับพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาอาม่ามาไว้ที่บ้านนะเพราะผีเรือนคงจะไม่ชอบอาม่าเอามากๆคืนนั้นก็เลยค้างกันที่บ้านอาอีทั้งหมดพอเช้าเจ๊คิมกับลูกสาวก็กลับไปบ้านทาวเฮานั่นอาม่ากลับบ้านไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านอาอีไปเรื่อยๆอยู่ที่นั่นอาการไอเสียงเหมือนไก่นี่หายไปเพ้อคลั่งหลงละเมอก็ไม่มีแกอยู่สบายดีแต่แกก็อยากจะไปอยู่บ้านกับลูกสาวแกให้หลานชายขับรถพาไปเข้าไปนั่งในบ้านไม่ถึงอึดใจก็กระวนกระวายบ่นว่าร้อนเปิดพัดลมแรงๆหน่อยเร่งพัดลมยังไงก็ร้อนอยู่ดีลูกกลิ่นสาบไก่มันคลุ้งแกเหม็นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อแกหรอกโอ้ยกลับเรียกอยู่ไม่ไรโอ้ยบังนี่มังแย่เหม็นจริงๆแกลุกพรวดพลาดออกมาข้างนอกสูดหายใจเฮือกใหญ่บังบ้าบอกคอแตกอะไรก็ไม่รู้ล่องก็ล่องเหม็นก็เหม็นอย่าไปอยู่บังเลยขายไปเถอะเอาเงินไปซื้อหลังใหม่นะครับเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่เรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาสุภาษิตที่ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาครับแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไถ่ถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นม้วยมอนทุกมีทวีคูณสวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังลุงคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่แกเด็กๆอายุ 8-9 ขวบตอนนี้อายุแก73แล้วแกอยู่ที่จังหวัดยโสธรตอนนั้นตอน9ขวบเนี่ยแกขาดพ่อขาดแม่ยายเป็นคนเลี้ยงดูแกยายเอาไปฝากไว้ที่วัดจะให้บวชเนนแต่ว่าช่วงแรกก็ยังไม่ได้บวชก็ไปอยู่ที่วัดก่อนที่วัดแถวๆบ้านแกน่ะเขาเผาผีกันโดยไม่มีเมนเขาเผาด้วยกองฟอนมันก็คือพอมีคนตายเพื่อนบ้านหลายคนก็ถือมีดถือขวานเข้าป่าไปหาตัดต้นไม้ที่ตายแล้วโค่นล้มแล้วเอามาทำเป็นฟืนเผาศพเอามากองที่ลานวัดแล้วก็เอาโลงขึ้นตั้งใช้ไม้ท่อนเครื่องสดๆนี่สมทับอีกทีแล้วก็จุดไฟเผาพอเผาแล้วก็จะเก็บกระดูกเอาไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็กวาดลงหลุมที่ขุดแล้วก็ปลูกมะพร้าวในหลุมนั่นเลยใครตายก็ทำอย่างเนี้ยต้นมะพร้าวก็เลยเต็มวัดไปหมดแล้วมะพร้าวนี่มันก็แปลกนะโตได้โตดีออกลูกดกเต็มต้นดีเหลือเชื่อแกบอกไม่รู้มันมีปุ๋ยดีหรือยังไงมีอยู่วันหนึ่งได้มีหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเกิดตายลงหลังจากที่ออกลูกได้ไม่นานบางคนก็บอกว่าเป็นไข้บางคนก็บอกว่าผีมาทำเพราะว่าก่อนตายเนี่ยเพ้อเห็นคนตัวใหญ่ดำหน้ากลัวมายืนอยู่ปลายเท้าแกก็ร้องเอะอะจะหนีแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เห็นก็ปลอบว่าไม่มีหรอกนางก็บอกมีทำไมไม่มีมันยืนอยู่นั่นนะชี้มือไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นกันเลยสักคนไม่ทันข้ามคืนเธอก็สิ้นลมไปอย่างน่าสงสารลูกน้อยๆก็เหมือนจะรู้ว่าแม่ใกล้จะตายเพราะว่าระหว่างที่แม่เจ็บป่วยอยู่ก็ไม่ยอมเข้าใกล้แม่จะร้องจ้าดิ้นหนีไม่ยอมกินนมแต่อย่างใดยายก็ต้องหานมแม่ลูกอ่อนคนอื่นให้กินหลังจากที่เธอตายไปแล้วก็เผาอย่างที่เล่ามาแล้วเนี่ยแต่ในระหว่างเผานั้นเกิดเรื่องแปลกมากคือศพไม่ยอมไหม้ง่ายๆใช้ฟืนมากมายถึงจะสามารถเผาได้มอดไหม้หมดทั้งร่างส่วนที่เหลือไหม้ยากก็คือส่วนที่เป็นทองคล้ายๆจะเป็นก้อนเนื้อใหญ่มากแข็งมากเหมือนกับหินทีเดียวสัปเหร่อเขาบอกอย่างนั้นแกใช้ไม้เคาะเสียงทึบๆแต่แกก็เผาจนไหม้หมดก็ใช้เวลานานข้ามคืนเลยซึ่งแกไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าร่างมอดไหม้หมดแล้วแต่ว่าดวงวิญญาณของเธอก็ยังอยู่แล้วก็วนเวียนอยู่ไม่ห่างลูกด้วยความเป็นห่วงลูกวิญญาณของนางได้กลับไปที่บ้านลูกนอนหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นร้องไห้จ้ากลางดึกสงัดร้องอยู่หลายหนตลอดคืน ยายของเด็กต้องจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณลูกสาวว่าอย่ามารบกวนลูกเลยไม่ต้องห่วงหรอกจะเลี้ยงดูให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขจะรักเขามากๆจะไม่ทอดทิ้งแต่ดูเหมือนวิญญาณจะไม่เชื่อหรือว่าอาจจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นหัวอกคนเป็นแม่ก็ต้องห่วงลูกเป็นของธรรมดาแม้ว่าตายแล้ววิญญาณก็ห่วงลูกผีแม่ลูกอ่อนตนนี้ก็ยังคงวนเวียนไปเวียนมาหลายคืนสังเกตได้จากหมาหอนโหยหวนและเด็กน้อยก็ส่งเสียงร้องกลางดึกสงัดอีกทั้งจะมีกลิ่นน้ำอบไทยที่เขาใช้อาบน้ำศพแล้วก็ประพรมศพในโรงคืนหนึ่งเด็กไม่ยอมนอนเลยร้องจ้าอยู่ตลอดยายก็สงสัยว่าผีมากวนแต่คงไม่ใช่หลานน่าจะเป็นไข้เพราะว่าตัวร้อนจี๋เลยมันมืดค่ำดึกดื่นแล้วก็ไม่มีคนไปตามหมอด้วยแต่มันเกิดเรื่องแปลกขึ้นเพราะว่าหมอมาที่บ้านโผล่มาโดยยายก็งงมากถามว่าหมอรู้ได้ยังไงแกบอกมีคนไปตามอ้าวแล้วใครไปตามหมอบอกว่ามีคนไปเรียกที่หน้าบ้านบอกให้มาที่บ้านบอกเด็กไม่สบายว่าอย่างนั้นหมอกับยายมองหน้ากันงงๆแต่ไม่เป็นไรใครจะไปตามก็ช่างตอนนี้รักษาเด็กก่อนเถอะรักษาให้อยู่ให้ยาเรียบร้อยก็หันมาคุยกันเรื่องคนไปตามหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงไปตะโกนเรียกบอกให้มาแต่ยายยืนยันว่าไม่ได้ใช้ใครไปสักคนหมอไปแล้วพักใหญ่เด็กนอนเงียบหลับปุ๋ยแกเห็นเงาดำจางๆก้มลงเหนือร่างทารกน้อยเอื้อมมือค่อยๆลูบหน้าเด็กแกนึกรู้นั่นเลยว่านั่นแหละคือวิญญาณลูกสาวแกเองมาเยี่ยมลูกแกน้ำตาไหลพรากควายยายจะคิดว่าไอ้เสียงผู้หญิงที่ไปตามหมอนั่นเป็นแม่ของเด็กก็วันรุ่งขึ้นนั่นแหละหลังจากแกเที่ยวถามใครต่อใครว่าใครกันที่ไปตะโกนตามหมอให้ปรากฏว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นเลยอยู่มาคืนหนึ่งเดือนมืดตื้อยายของเด็กก็มองเห็นร่างดำๆมายืนตัวแข็งทื่อไม่กระดุกกระดิกอยู่หน้าบันไดมีกลิ่นน้ำอบไทยแกก็นึกรู้เลยว่าเป็นวิญญาณลูกสาวมาหาลูกแกก็พูดไปดังๆบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วลูกเอ้ยมันเป็นไข้หายแล้วแม่จะดูแลเลี้ยงดูไอ้หนูให้เองไปผุดไปเกิดเถอะนะแม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรลูกเองได้หรอกพูดจบแกก็ได้ยินเสียงสะอื้นจากร่างนั้นร่างดำๆนะสั่นสะท้านเสียงสะอึกสะอื้นดังอยู่ครู่หนึ่งร่างดำๆก็ค่อยๆจางหายไปในที่สุดกลิ่นน้ำอบไทยก็จางหายไปด้วยหลังจากคืนนั้นผีแม่ลูกอ่อนก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นแต่ว่าทุกคืนยามดึกสงัดหมาจะหอนกันโหยหวนแล้วก็มีกลิ่นน้ำอบไทยหอมจางๆลอยอ้อยอิงในสายลมวิญญาณนี้มาวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกนานเกือบ3เดือนถึงได้หายไปครับนั่นเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายวันนี้ครับก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมบอกบุญก่อนวัดคลองตาควาเขาจะมีงานปริวาสกรรมนะครับใครที่จะบวชชีพราหมณ์ถือศีล8ในงานอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งท่านเดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับในพิธีปริวาสกรรม10วัน10คืนที่วัดคลองตะกวาตำบลชากกระพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองจะเริ่มวันที่11นี่แหละครับ11พฤศจิกายนถึงวันที่20นะครับทั้งหมดก็10วันด้วยกันใครที่จะใส่บาตรตอนเช้าๆเวลา10นาฬิกานี่พระสงฆ์ท่านจะลงจากภูเขานี่ลงมารับบาตรนะครับเป็นร้อยๆรูปเลยทีเดียวไปตักบาตรพระภิกษุสามเณรแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมใครที่จะเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์038638806นะครับ038638806พระอธิการวิรัตอติวิโรเจ้าอาวาสวัดคลองตาขวาครับครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตที่ว่าทัตโตปุญญังปวัตติแปลว่าบุญของผู้ให้ย่อมเจริญบุญที่ทำคำชูแก่ผู้ให้ย่อมจะได้ชื่นชมสิ่งสมหวังความเจริญเพลินเพลิดเทิดชีวังวัฒนังเสพสุขไม่ทุกทนบุญประเสริฐเชิดชูอยู่เป็นนิดเจริญจิตสุขใจในกุศลเป็นฉัตรป้องผองภัยไร้กังวลได้รับผลพิญโยโมทนารายการนี้ขอขอบพระคุณคุณชนัทธิชาชินธนกิจคุณเพชรเอกกำลังกุลอ่าวไทยแกรนิตอ่าวไทยธานีคุณสุเทพจินโกสุมร้านสิริสินอิเล็กทรอนิกส์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนา คุณอุษณีเลิศลิมปิยรัตน์ร้านเมืองเด็กสโตและคุณอตินุสีดานนท์ครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ